اندیشے ہر سطر ہے میری کتابوں کی، راستہ چوٹیوں پہ جانے کا، آسماں چھولے کامراہ ہوں اگر، اور تحت السرا مقدر ہے، کوششیں اپنی رائے گاہ ہوں اگر، یہ کتابیں ہیں جیت کے تمغے، ہو اگر عزم کوہ پیمائی، کیا ضمانت کے کامراہ ہوں گے، پاؤں بہکے تو صرف اندھیارا، پائی منزل تو جاویدا ہوں گے۔ داغستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت سارے رنگ ملتے ہیں، لا تعداد ایسی رسمیں ہیں جنہیں وہاں کے باشندوں نے محفوظ رکھا ہے۔ ایک ایسی ہی رسم کے بارے میں مجھے تات زبان کے شاعر حزگیل اوشالو موف نے بتایا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں جب کسی کے یہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا تو شوہر ایک اونی پٹکا باندھ لیتا تھا تاکہ خدا کی نظریں دوسرے پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی اس پر ٹھہر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہتا تھا، اللہ اپنے غریب بندے پر رحم کر اور اسے ایک بیٹا عطا کر۔ اس طرح کے پٹکے وہ لوگ بھی باندھتے تھے جن کے یہاں صرف لڑکیاں ہوں، اور وہ لوگ بھی جن کے لڑکے دبلے پتلے، اندھے بہرے، گونگے لنگڑے، کپڑے یا کسی اور جسمانی کمزوری اور ذہنی بیماری کے شکار ہوں۔ پہاڑ کے لوگ یہ پٹکا اس امید پر باندھتے تھے کہ اگلی بار خدا ان پر رحم کرے گا اور انہیں ایسا بیٹا دے گا جو صحت مند ہو اور دلیر جوان نکلے۔ اندیشے مجھے بھی گھیرے ہوئے ہیں، کیا میں بھی وہ معجز نما پٹکا باندھ لوں جو تات قوم کے لوگ اس لیے باندھتے ہیں کہ اگلی بار ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند بیٹا۔ کیا میری نئی کتاب صحت مند بیٹے کی طرح ہوگی جو طرح دار جوان نکلے گا، یا پھر میری کوششوں کا نتیجہ ایک کبڑی اور لولی لنگڑی اولاد کی شکل میں سامنے آئے گا؟ یوں تو ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت ہی لگتا ہے، وہ اس کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا اور میری نئی کتاب کا یہ حشر نہیں ہوگا۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، قلم میرے ہاتھ میں کانپ رہا ہے، اور طرح طرح کے اندیشوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شاہین کے دھوکے میں کسی بلی کو نشانہ بنا رہا ہوں؟ میں نے جس رہوار پر زین کسی ہے، کہیں وہ گھوڑے کے بجائے گدھا تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی شہتیر کو کھینچ تان کر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اخالچی کے لوگوں کی طرح، جنہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ شہتیر چھت کی چوڑائی کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے مگر لمبائی میں نہیں لگایا جا سکتا، کہیں میں بھی اسی طرح کی حماقت تو نہیں کر رہا ہوں جیسی ہاری کولون کے کسی شخص نے کی تھی؟ وہ اپنے گھر میں چولہے کے پاس بیٹھا تھا اور تصور یہ کر رہا تھا کہ ایندے کے گڑھ پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے جیسے میری کتاب اختتام پر پہنچ رہی ہے، مجھ میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ میں اس قصائی کی طرح ہوں جس نے مینڈھا ذبح کر لیا ہے، اس کے حصے بکرے کرتا ہوا دم تک جا پہنچا ہے مگر ٹھیک اسی وقت چاقو ٹوٹ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں انجام تک پہنچوں گا بھی یا نہیں، اور پہنچا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں سمندر میں کود پڑا ہوں اور اس کی تہوں کو کھنگالنے کے بعد ایک صدف لے کر اوپر آیا ہوں، خدا جانے یہ صدف خالی ہے یا واقعی اس میں کوئی آبدار موتی موجود ہے۔ آندھی اور طوفان میں پیڑ کی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں، اس کا تنا بھی، مگر بہار آتے ہی جڑوں سے نئے قلعے پھوٹنے لگتے ہیں اور ایک نیا پیڑ ابھرتا ہے۔ البتہ جب کسی پیڑ کو گھن لگ جاتا ہے اور اندر اندر اسے جڑوں تک کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے تو ایسے پیڑ کو بچایا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کا بھی یہی حال ہے، نظر آنے والا زخم دیکھتے دیکھتے بھر جاتا ہے، یہی نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جوڑ دی جاتی ہے، لیکن جسم کی گہرائیوں میں اتر جانے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بیماری دھیرے دھیرے उसे कब्र तक पहुंचा देती है। मैं सोचता हूं मेरी किताब किस हद तक सेहतमंद है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत और तवाना हैं। मेरी किताब एक नौजवान बेटे की तरह है, घर में अब इतनी गुंजाइश नहीं रही है कि वो भी रह सके। अब उसे बाहर लोगों में जाना है और मैं सोच रहा हूं कि बाहर की दुनिया उसका इस्तकबाल किस तरह करेगी, गालियों से या दोस्ती का हाथ बढ़ाकर। लोग उसकी खातिर तवाज़ो करेंगे, उसे अपने मकान में जगह देंगे या दरवाजे से धुतकार देंगे। अब इसका फैसला मेरे अख्तियार में नहीं रहा। शायर नज्म लिख चुके, गालीचा तैयार हो गया, मगर ठहरो देख लो कोई नक्श ना तमाम तो नहीं रहा, कहीं कतर ब्योंत की जरूरत तो नहीं बाकी। शायर नज्म पूरी हो चुकी, गेहूं का खेत जोत चुके, मगर ठहरो एक एक लेख और एक एक क्यारी को देख लो, कहीं हल्की नोक और तुम्हारी नजर से चूक तो नहीं हुई। मेरी किताब भी एक ऐसे कालीन की तरह है जो तैयार हो चुका है और जिसे बिछा दिया गया है ताकि बयक नजर पूरे कालीन का जायजा लिया जा सके। मेरी निगाहें उसका जायजा ले रही हैं, कहीं कोई लाइन टेढ़ी हो गई है तो कहीं डिजाइन में कोई खामी रह गई है, आराइश में कहीं कजी आ गई है और सफाई नहीं है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कालीन बुना जा चुका है और अब मामूली सी खामी दूर करने के लिए भी पूरे कालीन को खोलना पड़ेगा। मेरी किताब यूं है जैसे तवील और थका देने वाले सफर से अपने गांव को वापसी। मैं 2 साल बाहर रहा हूं, 2 साल तक गांव के किसी भी आदमी को, चाहे वो महज पड़ोसी रहा हो या दोस्त, बूढ़ा हो या जवान, मेरे बारे में कोई खबर न थी। मैं गांव के सबसे पहले मकान के सामने घोड़े से उतर जाता हूं और फिर घोड़े की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हूं। वो चिराग जो पहाड़ी औरत ने घर की खिड़की पर इसलिए जला रखा था कि मुझे रोशनी मिलती रहे, अब बुझाया जा सकता है क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। दोस्तों और अजीजों, मेरा सलाम लो, 2 साल जगह जगह की खाक छानने के बाद मैं वापस आ गया हूं। मेरे घोड़े की उम्र में भी 2 वर्षों का इजाफा हो चुका है, खुद मेरे बालों की सफेदी कुछ बढ़ गई है। मैं घोड़े की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता गांव की सड़कों से गुजर रहा हूं और हर एक से कहता जा रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रसूल इब्ने हमजा, कहो सफर कैसा रहा, थके हुए तो नहीं हो, सफर से क्या क्या लाए हो, ये तुम्हारे थैलों में क्या भरा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं एक नई किताब का मसव्वदा लेकर लौटा हूं, मगर मसव्वदा कोई ऐसी चीज तो नहीं कि उसे गांव वालों के हाथ में सीधे सीधे रख दिया जाए। सबसे पहले तो इसे नाशिर के पास जाना चाहिए और वही ये फैसला करेगा कि इसका क्या हो। नाशिर मसव्वदा मेरे हाथ से ले लेता है, वजन आंकता है, उलट पलट कर देखता है, पहले सफ़े पर नज़र डालता है, फिर 70वां सफ़ा खोलता है और फिर आखिरी सफ़ा। उसके बाद एहतियात के साथ मसव्वदा एक तरफ रख देता है। ठीक है, आपकी ये किताब हो सकता है बहुत अच्छी हो, मगर दिक्कत यह है कि हमने इस साल और अगले साल के लिए इशाती प्रोग्राम तैयार कर लिया है और इस प्रोग्राम में आपकी किताब शामिल नहीं। शामिल तो ये मेरे प्रोग्राम में भी नहीं थी, बस अचानक उतर पड़ी। सवाल यह है कि अब इसका क्या किया जाए। अच्छा, तो आप मुसन्निफ की हैसियत से एक दरख्वास्त लिख दें, हम इस पर गौर करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एडिटर के मंसूबे में इसे शामिल कर लिया जाए। यूं कीजिए कि अगले साल हमें फोन कर लीजिएगा या खुद ही आ जाइएगा। अबू तालिब का खत इशाद घर के नाम। दागिस्तान के अजीज इशाद घर, आपका अवामी शायर, दागिस्तान की आला सोवियत की मजलिस सदारत का रुकन और खसूसी वजीफा पाने वाला अबू तालिब, अर्ज परदाज है कि वो इस साल जिंदगी के 85 साल पूरे करेगा। उसे मालूम है कि वो बीमार पड़ा और मर गया, तो आप फौरन ये फैसला करेंगे कि दो जिल्दों में उसका मजमूए कलाम शाये किया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मरने के बाद दो जिल्दों में उसका मजमूआ शाये करने के बजाय आप उसका एक ही जिल्द का मजमूआ अब छाप दें? आपका अबू तालिब। ये तो एक दोस्ताना और खुशतबई पर मबनी दरख्वास्त थी। दूसरी तरह के दरख्वास्तें भी आती रहती हैं, जिनमें शिकायतें होती हैं, कोसने होते हैं, या फिर अपनी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जाते हैं। दरख्वास्तों में रोगन काज भी मला जाता है और उनमें मजलूम की कराह भी होती है और एहतजाज का नारा भी। इससे भी ज़्यादा ख़राब दरख्वास्तों की वो किस्म है जो नाशिर को नहीं बल्कि अफसरान बाला को भेजी जाती हैं, जिनमें नाशिर को जी भर कर बुरा भला कहा जाता है। बेचारा नाशिर भी तो हमदर्दी का मुस्तहिक है। कुर्सी एक आदमी के लिए हो तो आप उस पर तीन चार आदमियों को नहीं बिठा सकते, और अगर कुछ देर के लिए उस पर दो आदमी बैठ जाएं, तो उनमें से कोई भी इत्मीनान नहीं महसूस कर सकता। एक कहेगा, आप अहमद की किताब क्यों छाप रहे हैं, मेरी क्यों नहीं छापते, क्या मैं उससे कुछ कम हूं? दूसरा चिल्लाएगा, आपके यहां पिछले बरसों में जितनी भी किताबें निकली हैं उनके मुकाबले में मेरी किताब सबसे अच्छी है, और आपने इस बार भी उसे इशाअत के मंसूबे में शामिल नहीं किया। मैं नाशिरों से लड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि नाशिर के यहां कागज की हमेशा कमी होती है, और ये सारा कागज चला कहां जाता है? दरअसल कागज अदीब बर्बाद करते हैं और मैं भी उनमें शामिल हूं, इसलिए मुझे नाशिर से लड़ने का हक भी नहीं। यकीनन कभी कभी यूं भी होता है कि कागज के कई दस्ते बर्बाद करने के बाद अदीब कोई ऐसा मोजज़ा पेश कर देता है जिसकी जिंदगी अदीब और नाशिर की जिंदगियों से कहीं लंबी होती है। हाय, मुझे कितना अरमान है कि कागज का कोई ऐसा मामूली सा टुकड़ा छोड़ जाऊं जिस पर लिखे हुए अल्फाज कागज को फिर ऐसे हरे भरे पेड़ में तब्दील कर दें जो उसका अव्वलीन रूप था, ऐसे अल्फाज जिनमें अक्सीर जैसा असर हो और जो दोबारा पेड़ को जिंदगी अता कर दें। नहीं, मैं नाशिर से कतई लड़ना नहीं चाहता, मैं तो उससे दोस्ताना अंदाज में दरख्वास्त करता हूं, जनाब आली आप मेरे और मेरे गांव वालों के दरमियान खड़े हैं, मेरे और मास्को नीज दूसरे शहरों में मेरे कारीन के दरमियान खड़े हैं, आपकी हैसियत तो दरमियान के उस आदमी जैसी है जो तालमेल पैदा करता है, रिश्ते मिलाता है या नहीं? तो फिर बराए करम इस बात की बस भर कोशिश कीजिए कि मैं अपने कारीन तक पहुंच सकूं, उनसे दोस्ती का हाथ मिला सकूं, करम कीजिए, यही मेरी इल्तिजा है। नाशिर साहब मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर लेते हैं और मुझे फौरन एडिटर के हाथों में सौंप दिया जाता है। एडिटर, साइज कम कर दो, दरवाजे पर तख्ती लगी हुई है, नाशिर ने मुझसे कहा था अगले साल आना और एडिटर ने उसे 3 हफ्ते कर दिया, खासा वक्त मिल गया है। आइए आपको 3 और कहानियां सुना दूं। किस तरह एडिटर को खिड़की से बाहर फेंका गया। आवार जुबान के एक शायर ने एक अखबार के एडिटर के पास कुछ अशार भेजे जो नए साल के पहले शुमारे के लिए लिखे गए थे। अशार अच्छे थे और अखबार में शाये हुए। खुश किस्मत शायर के दोस्त अहबाब उसके घर जमा हुए। शायर ने बड़े फख्र के साथ अखबार खोला और दोस्तों को अशार सुनाने लगा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसने दिल पर इस तरह हाथ रखा जैसे कोई तीर पैवस्त हो गया हो, और अखबार उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। दोस्तों ने बढ़कर उसे संभाला, पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत संभली तो दोस्तों को इस अचानक तब्दीली का सबब मालूम हुआ। बात यह थी कि उन अशार में से 4 मिसरे निकाल दिए गए थे। वो भागा भागा अखबार के दफ्तर में पहुंचा। वो कौन था जिसने मेरे उन 4 बेहतरीन मेमनों का गला काट दिया जिन्हें मैंने आपके अखबार के मरगजार में चरने के लिए छोड़ दिया था? किसने मेरे चार मिसरे खारिज कर दिए? मैंने किया है। बात क्या है? एडिटर ने सुकून से जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? हमारे पास कुछ ऐसा मवाद आ गया था जिसे फौरी इशाअत के लिए देना था और जगह की जरूरत थी। अगर तुम शायर की इजाजत के बगैर उसकी नज़्म के मिसरे बाहर निकाल सकते हो तो मैं भी तुम्हें खिड़की के बाहर फेंक सकता हूं। शायर ने, जिसकी रगों में पहाड़ी बाशिंदों का खून दौड़ रहा था, एडिटर के दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़े और वाकई खिड़की से बाहर फेंक दिया। मामला सिर्फ दूसरी ही मंजिल का था, खिड़की के नीचे फर्श भी कुछ ज्यादा सख्त न था। बहरहाल मुकदमा चला और शायर ने अदालत में बयान देते हुए कहा, जान के बदले जान, दांत के बदले दांत, इसने मेरी कतौ बुरी की थी, मैंने यही अमल इस पर दोहरा दिया। मैं जानता हूं कि एडिटर मौसूफ अब भी कतौ बुरी तो करते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो एडिटर कैसे रह सकते हैं, मगर अब वो कतौ बुरी से पहले मुसन्निफ से इजाजत ले लेते हैं। अपनी याददाश्त से, अब्बा ने दो ड्रामे लिखे, मोची एक का उन्वान था और कोदू लाफ की शादी दूसरे का। पहले ये ड्रामे थिएटर में गए, वहां से महकमे सकाफत में और फिर दागिस्तान की आर्ट काउंसिल में। अब्बा को ये बात कतई तौर पर मालूम थी कि ड्रामे यहीं तक पहुंचे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, मगर आर्ट काउंसिल के दफ्तर में ड्रामों के बारे में सभी ने लाइल्मी का इजहार किया। जिस तरह कोई चरवाहा पहाड़ियों में गुम हो जाने वाली भेड़ को तलाश करने निकल खड़ा होता है और इसकी फिक्र नहीं करता कि मौसम कैसा है और रात कितनी गुजर चुकी है, इसी तरह अब्बा भी अपने ड्रामे की तलाश के लिए निकल खड़े हुए। काउंसिल में ड्रामों के लिए एक खास आदमी को निगरा बना दिया गया था, उन्हें भी एडिटर ही कहा जाता था। अब्बा उनसे मिले, एक घंटे से ज्यादा देर तक दोनों बातचीत करते रहे। अचानक अब्बा को एहसास हुआ कि जब बातें मौसम, चरागाहों, भेड़ों, घोड़ों और गाय भैंसों की होती हैं तो गुफ्तगू में कोई रुकावट नहीं आती, मगर जहां अदब और ड्रामे की बात चली, एडिटर साहब जो कुछ कहते हैं उसका एक लफ्ज भी अब्बा की समझ में नहीं आता। लेकिन एडिटर साहब हैं कि ड्रामा निगारी के बारे में बड़े मुस्तनद अंदाज में फतवे सादिर करते जा रहे हैं और अब्बा को मुसलसल ये मशवरे दे रहे हैं कि अच्छा ड्रामा किस तरह लिखा जा सकता है। अब्बा कुछ देर बाद जब्त न कर सके और उन्होंने साफ साफ पूछ लिया, तुम हो क्या? किस तरह की तरबियत तुमने हासिल की है और आर्ट काउंसिल से वाबस्ता होने से पहले तुम कहाँ काम करते थे? मैं कॉलेज का फारिग तहसील हूँ, एडिटर साहब ने जरा फख्र के साथ कहा। मैंने मवेशियों के इलाज की तालीम हासिल की है और यहाँ मेरा तकरर हुआ है। तो क्या मेरे ड्रामे गाय भैंसे हैं कि तुम उनका इलाज करोगे? क्या कभी किसी शायर ने भी मवेशियों के डॉक्टरों को मशवरा दिया है? ऐसा कभी नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्यों है कि जिसका भी जी चाहे शायरों को मशवरा देने के लिए उठ खड़ा हो? खुदा करे ऐसा ना हो कि मेरी किताब भी किसी ऐसे ही एडिटर के हाथ पड़ जाए जो मवेशियों का मुआलिज रहा हो और जो अदब के बारे में एक लफ्ज भी न जानता हो। अबू तालिब और एडिटर का मामला। एक एडिटर साहब ने अबू तालिब के एक मुसव्विदे पर इस तरह हाथ मारा जैसे कोई पहाड़ी कौवा लड़ाई में काम आने वाले किसी सूरमा की लाश पर चोंच मारता है। कटी फटी हालत में प्रूफ की कापियां अबू तालिब के पास पहुंची। उन्होंने मुसव्विदे का जायजा लिया और हैरत ज़दा रह गए। मेरे हरे भरे मर्गजार में घोड़े छोड़ दिए गए जिन्होंने उसे पामाल कर दिया है। जहां कभी फूल थे वहां अब दलदल है। स्कूल का तालिब इल्म इमला की गलती करता है तो उस्ताद उसे दुरुस्त कर देता है। न जाने ये उस्ताद कहां से आ गया है जिसने इस फैसले का हक हासिल कर लिया है कि मेरी जिंदगी में कौन सी चीज गलत थी और कौन सी चीज सही। फिर अबू तालिब ने उन तब्दीलियों पर गौर किया जो एडिटर साहब ने की थी और चीख पड़े, ओह अब मैं समझा ये एडिटर साहब किस गांव के रहने वाले हैं। वो चाहते हैं कि मेरी किताब की जुबान वही हो जो उनके गांव में बोली जाती है। मुकामी बोलियां तो हमारे यहां बहुत सारी हैं, लेकिन जुबान एक ही है और कौम भी एक है। अगर हर एडिटर हमें अपने अपने गांव की तरफ घसीटने लगे तो हम शायर इस वहदत को कभी जन्म नहीं दे पाएंगे जिसे हमारी शायरी कहा जाता है। चुनांचे मैं भी अपने एडिटर से कहता हूं, ये बात न भूलिए कि दुनिया में आपके गांव के अलावा दूसरी बस्तियां भी हैं और दूसरे लोग भी। बुनियादी तौर पर हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं, आपकी राय मौजू और मुनासिब हुई तो मैं उस पर ज़रूर तवज्जो दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अपनी शायरी से मेरी मोहब्बत इतनी ही गहरी और शदीद है जितनी ख़ानदानी दुश्मनियाँ, और ये कोई आज का एहसास नहीं है। बहुत पहले जब मैं नौजवान था मैंने अपनी एक नज़्म इस तरह शुरू की थी, जैसे जलती है इंतकाम की आग मेरे सीने में ऐसे हैं अशआर, जैसे अहले हवस की नज़रों से हों छुपे हुस्न इश्क के इसरार। मैंने उस नौनिहाल को पाला, उसकी चीखों से ज़िंदगी पाई, मैं घड़ी साज हूँ घड़ी की तरह, इसका आहंग देन है मेरी नुत्क के बहरे बेकरां से, मैं चुनके मोती उसे सजाता हूँ, जैसे मेहमान के लिए घर में सबसे बेहतर शराब लाता हूँ। बेटियाँ मेरे देश की जिसदम ऊन के रंग आजमाती हैं, जब भी आती है शब की दो घड़ियाँ मुझको फिक्रे सुखन में पाती हैं। शेर गो होंगे मुझसे बेहतर भी, हमें हर एक की अपनी मंजिल है, मेरी मंजिल मुझे मिली कि नहीं ये बताना तो आज मुश्किल है। इनमें शामिल है जिंदगी मेरी, गो ये अशआर मेरे कमतर हैं, आप एडिटर न बांधिए इनको, मेरे तखय्युल के ये शाहपर हैं। मेरे बच्चों को दूसरों का लिबास आप पहनाए भी तो क्या होगा, इनसे गर आपको शिकायत है मुझसे कहिए यही भला होगा। मैंने उसी ज़माने में एक ड्रामा पहाड़ी दोशीज़ा भी लिखा था। ये ड्रामा दागिस्तान के कई थिएटरों में स्टेज किया गया और इस ड्रामे का जो हश्र हुआ वो भी मुलाहिज़ा हो। ड्रामे के आखिरी मनाजिर में हीरो हीरोइन को कत्ल कर देता है। उस पहाड़ी दोशीज़ा के इस अंजाम पर मुझे बेइंतहा गम था। जब मैं कत्ल के मनाजिर लिख रहा था तो दिल गम से बोझल था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंजाम बदलना मेरे बस में न था। वाकयात की अपनी मंतिक होती है और सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि पहाड़ी दोशीज़ा जिंदा नहीं रह सकती थी। चुनाचे आवार थिएटर में ड्रामा इसी तरह स्टेज हुआ और अगरचे देखने वालों को पहाड़ी दोशीज़ा के अंजाम पर मुझसे ज़्यादा ही रोना आया, मगर हर एक ये महसूस कर रहा था कि इन हालात में इसके अलावा कोई और अंजाम नहीं हो सकता था। दारगैन थिएटर में इस ड्रामे में रद्दबदल किया गया, लड़की कत्ल नहीं की गई बल्कि उसकी जुल्फें काट ली गईं। यकीनन ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, पहाड़ी इलाकों में किसी लड़की की जुल्फें तराश दी जाएं तो मौत से ज़्यादा अंदोहनाक हादसा समझा जाएगा, फिर भी ये मौत तो नहीं होती। कॉमिक थिएटर में न तो ये पसंद किया गया कि वो मर जाए और न ये कि उसके बाल काट दिए जाएं, इसके बजाय उन्होंने इसे अंधा कर दिया, ये भी बहुत बड़ा हादसा है। गालिबन मर जाने या बालों से महरूम हो जाने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा हादसा। बहरहाल वो पहाड़ी दोशीज़ा जिंदा रही और अपनी जुल्फों के साथ जिंदा रही, कॉमिक थिएटर वाले यही चाहते भी थे। चेचन थिएटर वालों ने सबसे आसान रास्ता अख्तियार किया, लड़की को मारा क्यों जाए, उसके बाल क्यों काटे जाएं, उसे अंधा क्यों किया जाए, इन सब की जरूरत क्या है, उसे जिंदा क्यों ना रहने दिया जाए। चुनाचे हर प्रोड्यूसर ने अपने अपने तौर से मेरे ड्रामे को नया रूप दिया और ये भूल गया कि हीरोइन पर रहम करके उसकी जिंदगी बचा ली जाएगी मगर ड्रामा कत्ल हो जाएगा। और ये सारी तराश खराश ड्रामा निगार को तो जाने दीजिए, खुद नाजरीन के लिए बहुत बड़ी ज्यादती है। अब्बा ने एक बार अखबार में छपी अपनी नज़में देखकर कहा था, मेरी नज़में जल्लादों के हाथ में पड़ गई थी, उन्होंने जिस्म का एक हिस्सा भी सही सालिम नहीं रहने दिया। महमूद, محمود نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بات یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ اگر وہ دیکھ لیتے کہ بعض ایڈیٹروں نے ان کی نظموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یقین مانیے وہ ایک بار پھر موت کی اذیت جھیل لیتے۔ پہاڑی راستوں پر جدید ڈھنگ کی کاریں نہیں چل سکتی۔ ایڈیٹروں نے جب مردوں کو بھی نہیں بخشا تو پھر میں اپنی نظموں کو ان کے دست غضب سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ ایڈیٹر صاحب، میں نے جو کچھ کہا ہے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے لیے کہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں جو ادیب کے لیے عقل مند اور مہربان مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا شمار اسی طرح کے ایڈیٹروں میں ہے۔ آپ کے ساتھ کام کرنا باعث رحمت ہے۔ یقین رکھیے، مسودے کے حاشیے پر آپ کے ہاتھوں لگائے گئے کسی ایک نشان کو بھی میں نظر انداز نہیں کروں گا، چاہے وہ استجابیہ علامتیں ہوں، چاہے تشریح طلب سوالوں کے نشانات، چاہے وہ نشانات جن کے ذریعے آپ کتاب کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سطر بدل دینے یا کوئی لفظ تبدیل کر دینے کا اشارہ کریں۔ میری کتاب میں ہو سکتا ہے ایسے جملے ہوں جن میں ربط نہ ہو اور جو خراب دانت کی طرح ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ بعض خیالات اور جملے بار بار دہرائے بھی گئے ہیں۔ براہ کرم میری خامیوں اور لغزشوں کی تلاش کر کے ان کی نشاندہی کیجیے اور مجھے بتائیے۔ یوں تو ایک دماغ بھی کافی ہوتا ہے، مگر ڈیڑھ دماغ مل جائیں تو بات اور بھی زیادہ بن جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ملیں گے تو یکساں طور پر باہوش اور صحت مند دماغ اور چار ہاتھ مل جائیں گے اور سارا کام بڑی تیزی کے ساتھ انجام پا جائے گا۔ آج اگر معمولی سی جھڑپ ہو جائے تو وہ کل کسی جھگڑے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپس میں ایک بار لڑنا اس سے بہتر ہے کہ ہم ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اور ہاں، میری مبالغہ آمیز تعریف سے ضرور اجتناب کیجیے گا۔ ایک شکاری نے خرگوش کی بڑی تعریف کی کہ وہ ڈرا نہیں بلکہ اس کے سامنے پہاڑ کی ایک چٹان پر چھلانگے لگاتا رہا۔ اس شکاری کا مقصد خرگوش کا شکار نہ تھا، مگر خرگوش اپنی تعریف سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے یہی عمل ایک اور شکاری کے سامنے دوہرا دیا جو شکار کی غرض سے ہی آیا تھا۔ نتیجہ جو ہوا وہ اتنا آیا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کام نیکی کر دریا میں ڈال کے مترادف ہے۔ پڑھنے والا جب کسی کتاب کا انتخاب کرتا ہے تو وہ مصنف کا نام پڑھتا ہے اور پھر اس مصور کا جس نے اپنی بنائی تصویروں کے ذریعے کتاب کی آرائش کی ہو، مگر وہ کبھی یہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کتاب کا ایڈیٹر کون ہے۔ ہے نا یہی صورتحال؟ یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ شاعر قوم کی آواز ہوتا ہے، مگر یوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایڈیٹر بھی لوگوں کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ ایک بار میں ایک عشقیہ نظم لے کر ایک ایڈیٹر کے پاس پہنچا۔ اس نے نظم پڑھی اور سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ یہ شائع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسے نہیں پڑھیں گے، انہیں تمہاری بیوی سے کیا دلچسپی؟ اس جواب سے متاثر ہو کر میں نے مندرجہ ذیل مسمن لکھا۔ میں نے لکھے تھے جو اشعار تیرے حسن کے نام، وہ رسالے میں نہ چھپ پائیں گے، ارشاد ہے یہ۔ غیر دلچسپ ہیں قاری کے لیے ان کے مواد، رد کیے جانے کی اشعار کی بنیاد ہے یہ۔ ہاں، مگر مجھ کو یہ غم ہے کہ وہ اشعار میرے آج تک مجھ کو نہ مل پائے، نہ جانے ہیں کہاں۔ کون جانے کہ ایڈیٹر نے یہ سوچا ہو، چلو نظر بیوی کے ہوں یہ شیر ملے لطف زباں۔ ابا کہا کرتے تھے کہ ادیب و شاعر موٹر ڈرائیوروں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں اور عام طور پر سڑک پر چلنے کے ضابطوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی غلطی سے ان ضابطوں کی خلاف ورزی بھی کر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتوں میں ایڈیٹر ٹریفک پولیس کا رول ادا کرتے ہیں، مگر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، لیکن ایک ڈرائیور کے مقابلے میں تین پولیس والوں کا تناسب ذرا ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ मगर पुलिस वालों के बगैर भी गुजर नहीं होती। कुछ लोग मेज के गिर्द बैठे आपस में एक दूसरे का जामे सेहत नोश कर रहे थे। उनमें पुलिस का एक सिपाही भी शामिल था। जब तमादा, कफकास की पार्टियों में शराब नोशी के मुंतजिम को तमादा कहते हैं, जब तमादा ने अपना गिलास उठाया और पुलिस के सिपाही का जामे सेहत तजवीज किया, तो सारिफिन की मुकामी कोऑपरेटिव के सदर ने अपना जाम मेज पर रख दिया और बोला, कम्युनिज्म आ जाएगा तो पुलिस के सिपाही की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये एक फरसूदा महकमा है। एक मिटते हुए महकमे का जामे सेहत क्यों पिया जाए? पुलिस के सिपाही ने बड़ी बर्जस्तगी के साथ जवाब दिया, कम्युनिज्म के दौर में पुलिस का सिपाही होगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस पर है कि उस दौर में सारिफिन के कोऑपरेटिव इदारे बरकरार रहेंगे या नहीं। खैर, ये सब तो मजाक था। अब आइए एडिटर साहब, आपको दिल की बात सुनाऊं। क्या आप जानते हैं कि मेरा पसंदीदा लम्हा कौन सा है? वो लम्हा जब हम दोनों मिलकर बैठते हों किसी ऐसी मेज के गिर्द नहीं जिस पर कागजों का अंबार हो, बल्कि एक आम सी खाने की मेज के गिर्द जिसे खुश सलीकगी के साथ सजाया गया हो। हमारे पीछे वो गुजरे हुए लम्हात हों, और मैं बता दूं कि उन लम्हों पर भी मैं जान देता हूं, जब आपने मेरे मसवदे पर लिखा था छापने के लिए तैयार किया जाए, फिर छापा जाए और उसके बाद किताब शाये कर दी जाए। आपके एक इशारे पर किताब मुरतब की गई, फिर छापी गई और फरोख्त के लिए दे दी गई। जरा एक लम्हे के लिए तस्वुर कीजिए कि आपके लिखे हुए मौखरु जिक्र अल्फाज कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। महज इन अल्फाज की वजह से आपके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। महज इन अल्फाज की वजह से ही मैं आपके साथ बैठकर जाम पर जाम लुढ़ाऊंगा। तो फिर आइए, नेक काम में देर न कीजिए, ताकि मैं अपनी किताब की पहली कापी अपने दस्तखत के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। साफ बात यह है कि मुझे उस वक्त का इंतजार है, और खुदा करे वो वक्त जल्द आए जब रुए जमीन पर किसी भी तरह के इसरार का वजूद बाकी ना रह जाएगा। दूसरी तरफ वो कौन सा शायर होगा जो दूसरों पर अपना कोई खास राज मुनकशिफ न करता हो, ऐसा राज जिससे लोग पहले वाकिफ न रहे हों। मैं एक शायर हूं और इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि इसी तरह जमानो मकान के पर्दे उठाऊं, जिस तरह कोई दूल्हा अपनी दुल्हन के चेहरे से नकाब उठाता है। शादी में ये शर्फ सिर्फ दूल्हा को हासिल होता है और उसके बाद ही दूसरे लोग उसकी दुल्हन का मुंह देख पाते हैं। जिंदगी में ये शर्फ सिर्फ शायर को हासिल होता है और यूं लोग हकीकत को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने लगते हैं और उन तमाम चीजों को देख सकते हैं जिन्हें पहले देखने से वो कासिर थे। यानी दुनिया का हुस्न, इंसानी रूह की अजमत, खुसूसन उस वक्त जब वो बातिल कुवतों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। डियर एडिटर, बकवास करने वालों को इसकी इजाजत मत दीजिए कि वो ऐसी बातें भी बक दें जिनका ना कहना ही बेहतर है। लेकिन जब मैं एक शायर की हैसियत से ये महसूस करूं कि किसी चीज का बयान करना जरूरी है, तो उस पर पर्दा मत डालिए। और हाँ, मेरे जुमलों को उनकी सजावट और उनके हुस्न पर भी शक न कीजिए। हो सकता है मैंने अपना कालीन बुनने में कहीं गलती की हो, मगर किसी को इजाजत न दीजिए कि निशानदेही के लिए उस पर रोशनाई फेर दे या उस पर कैंची चला दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कालीन पर या धब्बा पड़ जाएगा या उसमें सुराख हो जाएगा। और हाँ, किसी ऐसे ख्याल को महज इसलिए गलत न करार दीजिए कि वो आपका ख्याल नहीं है। और हाँ, ख्याल रखिए कि रोटी, शकर और मक्खन यही नहीं बल्कि कीले तक तराजू में तोली जा सकती हैं, मगर मोहब्बत को नहीं तोला जा सकता। गज कपड़ा नापने, कमरे की ऊंचाई नापने या कब्र के गिर्द बनी जालियों का अंदाजा लगाने के लिए काम में लाया जा सकता है, मगर हुस्न को गज के जरिए नहीं नापा जा सकता। और इसका भी ख्याल रखिए, کہ اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند ماننے والا ممکن ہے اس سے زیادہ بے وقوف سمجھ لیا جائے جتنا وہ حقیقتاً ہے، اور میں بالغ انسان ہوں، کم از کم کچھ حد تک تو مجھ پر اعتماد کیجیے۔ مجھے احساس ہے کہ کسی آدمی کے پاس راز زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس کم، کیونکہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اگر تالاب گندا ہو تو اس کی تہ تک نظر نہیں پہنچ سکتی، چاہے پانی گھٹنوں تک ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی نوٹ بک سے، بچپن میں مجھے اپنے خاندان میں سب سے باتونی سمجھا جاتا تھا، سڑک پر جو کچھ سنتا اسے گھر آ کر ضرور دہرا دیتا، اس طرح گھر میں جو باتیں سن لیتا اسے سڑک پر دہرا دینا بھی ضروری تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک بزرگ اکثر ابا سے ملنے آتے، ادھر ادھر دیکھ کر ابا سے سرگوشی کرتے، حمزہ ذرا دوسرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پھر دونوں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے۔ کافی دنوں تک یہ چکر چلتا رہا۔ پھر ایک دن وہ بزرگ آئے اور حسب دستور ابا سے بولے، حمزہ ذرا دوسرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ ابا نے جواب دیا، تم جس طرح کی راز کی باتیں کرتے ہو وہ یہاں بھی کی جا سکتی ہیں، اور یہی نہیں رسول کے سامنے بھی کی جا سکتی ہیں۔ فکر نہ کرو، جو کچھ کہنا ہے یہی کہہ دو۔ جی ہاں، مجھے بچپن سے ہی کچھ راز میں رکھنا پسند نہیں رہا۔ گیت اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ گائے جائیں بلند آواز میں، کسی تکلف کے بغیر اور کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ہر لفظ کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں، ہمارے درمیان ایک مترجم بھی تو ہے۔ مترجم؟ میں آوار ہوں، آوار پیدا ہوا تھا، اور آوار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولی تو آوار لوگوں ہی کو دیکھا۔ میرے کان میں سب سے پہلے جو لفظ پڑے وہ آوار زبان ہی کے تھے۔ اماں نے پالنے کے پاس کھڑے ہو کر جو لوری سنائی تھی وہ بھی آوار زبان میں تھی۔ آوار میری مادری زبان ہے، وہ میرا اور میرا ہی کیوں، پوری آوار قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہے۔ ہماری قوم نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی، اس کی تعداد 300,000 ہے۔ داغستان میں تو ایسے شاعر بھی ہیں جو ایسی زبان میں شاعری کرتے ہیں جس کے بولنے والوں کی تعداد محض 2,000 ہے۔ قوموں کو ریاست کی سرحدیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، مگر زبانیں اس سے بھی زیادہ۔ ریاست کی سرحدیں بدل بھی سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی تو محض رسمی بن کر رہ جاتی ہیں۔ لیکن زبان وہ چیز ہے جو کسی قوم کی لازوال دولت ہوتی ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ کسی ایسے زمانے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے جب آوار لوگ پشکن سے واقف نہ رہے ہوں، بینتوف کو نہ پڑھتے ہوں، تالستائی کے بارے میں یا چیخوف کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ ابا کہا کرتے تھے، یہ ہم آوار لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ پشکن کے پودے نے ہماری پہاڑی زمین پر جڑ پکڑ لی، کیونکہ یہ وہ پودا ہے کہ آپ لاکھ بار اسے جھنجھوڑیں، اس میں رسیلے خوشبودار اور میٹھے پھل آتے ہی رہتے ہیں۔ اور ابو طالب کا کہنا ہے، میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جو چیخوف کو میرے تنگ و تاریک تہخانے تک لائے اور میری نظموں کو اس تنگ و تاریک تہخانے سے باہر نکال کر ماسکو کے کریملن کی فصیلوں تک پہنچایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ قفقاز نے سپہ سالاروں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اگر ایک نوجوان لیفٹیننٹ لیرمنتوف کی نظموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک بار عجیب اتفاق ہوا، داغستان سے میری نظموں کا روسی ترجمہ کتاب کی صورت میں شائع ہو رہا تھا۔ ایڈیٹر نے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم نے پولتاوا کو کیوں نہیں شامل کیا؟ وہ میری نظم تو نہیں، وہ تو پشکن کی نظم ہے، میں نے تو محض آوار زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں پشکن کی کوئی نظم اپنی نظموں کے روسی زبان کے مجموعے میں شامل کر لوں؟ لیکن ہمیں ایڈیٹر کے ساتھ رواداری برتنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آوار لوگ ادب کے کئی ایسے عظیم شاہکاروں سے جن کا ترجمہ دوسری زبانوں سے آوار زبان میں ہوا ہے اتنے ہی مایوس ہیں جتنے خود اپنے زبان کے ادب سے، اور اگر یہ ترجمے نہ ہوتے تو آوار ادب ہرگز وہ نہ بن پاتا جو آج بن گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے لوگ اکثر میرے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ رسول کی بات کرتے ہو، اس میں شک نہیں کہ اس میں صلاحیت ہے، مگر اب ایسی غیر معمولی بھی نہیں، یہ تو ماسکو والے ہیں جنہوں نے ترجمہ کر کے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ میں اس سے انکار بھی نہیں کروں گا، واقعہ یہ ہے کہ اگر مترجم نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ہائنے، بنس، شیکسپیئر، سادی، سروانتس، گوئٹے، ڈکنس، لانگ فیلو اور ہیمپٹن اور دوسرے تمام ادیبوں سے واقف کرایا جنہیں میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں پڑھا ہے اور جن کا مطالعہ کیے بغیر میں ادیب بن ہی نہ پاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میری نظموں کو ایک نئی شاہراہ سے واقف کرایا ہے، وہ اپنے ساتھ میری نظموں کو طوفانی دریاؤں اور بلند پہاڑوں کے پار لے گئے ہیں، اونچی فصیلوں اور سرحد پر قائم چوکیوں سے آگے لے گئے ہیں، اور یہی نہیں، انہوں نے ان نظموں کو انتہائی اٹل سرحدیں پار کرائی ہیں، زبان کی سرحدیں پار کرائی ہیں، بہرے پن، اندھے پن اور گونگے پن پر قابو حاصل کیا ہے۔ میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اہمیت کس بات کی ہے؟ اس کی کہ مترجم میری زبان سے واقف ہو، چاہے میری شاعری اس کے پلے نہ پڑتی ہو، یا اس بات کی کہ میری شاعری اس کے دل و دماغ سے ہم آہنگ ہو اور وہ اسے اس طرح جانے اور محسوس کرے جیسے یہ اس کی اپنی ہی شاعری ہو۔ 1937 میں مخاج قلعہ میں یہ مقابلہ ہوا کہ پشکن کی نظم گاؤں کا سب سے اچھا ترجمہ کون کرتا ہے۔ 40 شاعروں نے آوار زبان میں اس کا ترجمہ کیا، زیادہ تر شاعر روسی زبان سے واقف تھے، لیکن پہلا انعام حمزہ کو ملا جو اس وقت روسی زبان بول نہیں سکتے تھے۔ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مترجم خود بھی شاعر، ادیب اور فنکار ہو، اور اس میں بھی اپنی قوم کے سپوت ہونے کا احساس اتنا ہی شدید ہو جتنا مجھ میں ہے۔ ایسے روسی ملیں گے جو آوار پڑھ سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے وہ شاعر نہیں، اور ایسے روسی شعرا بھی ہیں جو بدقسمتی سے آوار زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا حل ہے لفظی ترجمہ، جو اصل ترجمے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ روس کے دیہاتوں میں میں نے اکثر چوبی مکانوں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ مکان اپنی اصل شکل میں منتقل نہیں کیے جا سکتے، پہلے ان کا ایک ایک کھمبا اور ایک ایک تختہ الگ کیا جاتا ہے اور پھر نئی جگہ پر ان سب کو دوبارہ جوڑ کر مکان تیار کر لیا جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ وہ مکان ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کے ایک ایک حصے کو الگ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ کھمبوں اور تختوں کے چھت پر لگی لوہے کی سلاخوں اور اینٹوں کے ایک ڈھیر میں بدل چکا ہے۔ مترجم اس ڈھیر سے دوبارہ ایک نیا مکان بناتا ہے۔ اب اگر کوئی شہتیر گلا سڑا معلوم ہو تو وہ اسے بدل دیتا ہے، کوئی تختہ کھو گیا ہو تو دوسرا تختہ جڑ دیتا ہے، اگر کھڑکی کی چوکھٹ پر کی ہوئی نقاشی کا کوئی حصہ جھڑ گیا ہو تو وہ مرمت کے ذریعے ان نقوش کو دوبارہ صحیح حالت پر لے آتا ہے۔ پھر جب کھڑکیاں صاف ہو جاتی ہیں تو مکان میں چولہا گرم ہوتا ہے، دھوئے کے بادل چمنی سے نکل کر فضا میں منڈلانے لگتے ہیں، بچے اندر باہر آنے جانے لگتے ہیں، اور ابابیلیں ایک بار پھر مکان کے کونوں میں گھونسلے بنانے لگتی ہیں۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسے انسان کی طرح ہے جس کی آنکھیں پتھرا چکی ہوں، دل کی حرکت قریب قریب بند ہو چکی ہو، پھر کوئی ڈاکٹر آ کر انجیکشن لگائے، خون چڑھائے یا دل کو اس طرح سہلائے کہ زندگی کی حرارت دوبارہ اس کی نسوں میں دوڑنے لگے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا قبض ہے جس کے تار عارضی طور پر ڈھیلے ہو گئے ہوں، ایک ایسا چولہا ہے جس میں آگ عارضی طور پر بجھ گئی ہو، ایک ایسی چڑیا ہے جس کے بازو عارضی طور پر مفلوج ہو گئے ہوں۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ اس حجام کی طرح ہے جس نے میرے بال سنوارے ہوں، میری داڑھی بنائی ہو زلفیں سلجھائی ہوں اور پھر مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا ہو، تم میرے پاس یوں آئے تھے جیسے لفظی ترجمہ ہو اور اب ترجمہ بن کر واپس جا رہے ہو۔ اب حجام کا ذکر آ گیا تو ایک کہانی سن ہی لیجئے۔ کیوبا کے شہر سانتیاگو میں اترتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے بال بڑھے ہوئے ہیں اور داڑھی بھی۔ میں حجام کی ایک دکان میں گھس گیا اور اشاروں میں اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوبا میں آرام کرسی پر اس طرح لیٹ کر شیو بنوایا جاتا ہے جیسے آدمی بستر پر لیٹتا ہے، چنانچہ میں بھی لیٹ گیا اور حجام داڑھی پر صابن لگانے لگا۔ صابن لگانے تک تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، مگر جب اس طرح چلا تو مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے اس طرح کن تھا یا پھر حجام ہی نو سکھیا تھا۔ میں دانت پر دانت جمائے تھوڑی دیر تک سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب معاملہ بس سے باہر ہونے لگا تو میں نے کچھ روسی کچھ آوار ملا کر بات کرتے ہوئے اپنے گالوں کی طرف اشارہ کیا۔ حجام نے مجھ پر سہمی ہوئی نظر ڈالی اور پھر جھٹکے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ سفید لبادے میں ملبوس ایک اور آدمی تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور دھیرے دھیرے دانت اکھاڑنے کے طرح طرح کے آلات باہر نکالنے لگا۔ اب حجام کی کرسی دانتوں کے ڈاکٹر کی کرسی بن چکی تھی، اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا تھا کہ میں نہ تو حجام کو اپنی بات سمجھا سکا تھا اور نہ اس کی بات خود سمجھ سکا تھا۔ چنانچہ میں چند لمحوں میں اپنے کچھ مضبوط دانت کھو چکا ہوتا۔ مترجم اکثر نظم کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، اور وہ بیچاری دانتوں سے محروم کسی بوڑھی پوپلی عورت کی طرح دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اپنی نوٹ بک سے، میرا قاعدہ ہے کہ جب باہر جاتا ہوں تو ہمیشہ اپنے ساتھ قومی دستکاری کے کچھ نمونے لے جاتا ہوں۔ یہ نمونے میں ان لوگوں کو تحفے میں دیتا ہوں جو میری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جاپان جاتے ہوئے بھی میں نے اپنے بلخاری کاریگروں کے عمدہ فن کے کچھ نمونے منتخب کیے۔ یہ تھے ان کے بنائے ہوئے مرتبان۔ ہیروشیما میں دو میاں بیوی مجھ سے ملنے آئے، دونوں ہی فنکار تھے۔ ہم بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور تھوڑی ہی دیر میں دوستوں کی طرح گھل مل گئے۔ بلخاری مرتبان انہی کو دیے جائیں، میں نے دل میں سوچا۔ اس کی قدر آرٹسٹوں سے زیادہ اور کون کر سکتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنا بیگ کھولا اور پھر جو کچھ نظر آیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مرتبان چکنا چور ہو چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان پر ہتھوڑے برسائے ہوں۔ غالباً کسی ہوائی اڈے پر میرے بیگ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا، یہ نہیں جانتا کہاں، ماسکو میں، ہندوستان میں یا پھر ٹوکیو میں۔ بہرحال اس وقت تو بس یہی جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ تحفے کا وعدہ کر چکا تھا اور میرے مہمان بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ انتظار کے لمحے طویل ہونے لگے تو ان کی نگاہوں میں استعجاب کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ادھر میرا حال یہ تھا کہ بت کی طرح جم کر رہ گیا تھا، نہ ہلا جا رہا تھا اور نہ زبان سے ایک لفظ نکل رہا تھا۔ آخر میرے جاپانی دوستوں کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دونوں میرے پاس آئے اور پھر ان کی نظر ٹکڑوں پر پڑی۔ صورتحال دیکھ کر دونوں نے سر ہلایا، میرے کندھے تھپتھپائے اور اس طرح مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ یقیناً اس وقت میری حالت بڑی خستہ رہی ہوگی، کیونکہ جاپان کے لوگ عام طور پر بڑے رکھ رکھاؤ سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ بے تکلفی پسند نہیں کرتے۔ میں نے مرتبانوں کے ٹکڑے جمع کیے، انہیں ایک اخبار میں لپیٹا اور کوڑے کی بالٹی میں پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے مرتبانوں کا ایک ایک ٹکڑا پوری احتیاط کے ساتھ جمع کیا اور پھر جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے یہاں میری دعوت ہوئی۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ مجھے اس وقت کتنی حیرت ہوئی ہوگی جب میں نے اپنے مرتبانوں کو اس صورت میں دیکھا کہ وہ بالکل نئے لگ رہے تھے، بس یوں جیسے ابھی ابھی کمہار کے چاک سے اترے ہوں، और आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मर्तबानों के टुकड़ों को इतनी हुनरमंदी के साथ किस तरह जोड़ा गया होगा। लोग कहते हैं कि कोई घड़ा टपकने लगे तो उसे कभी इस तरह ठीक नहीं किया जा सकता कि इससे पानी का रिसना बंद हो जाए, लेकिन हमने इन मर्तबानों में जिन्हें जापानी फनकारों ने ठीक कर दिया था, दागिस्तान ब्रांडी और जापान साकी भर दी और ये कतरा भी न टपका। जापानी फनकारों को देखकर मुझे अपने बेहतरीन मुतरज्जिम याद आ गए। मेरी नज्मों के लफ्जी तर्जुमे किसी टूटे हुए घड़े के टुकड़ों की तरह थे। मुतरज्जिमों ने उन टुकड़ों को आपस में इस तरह जोड़ा कि घड़ा बिल्कुल नया लगने लगा और मेरे आवार असालीब भी बदस्तूर बरकरार रहे। अलबत्ता ये जरूरी है कि मुतरज्जिम उस घड़े को न तो नई शक्ल दे न उसमें किसी ऐसी चीज का इजाफा करे जो पहले न थी। कुछ ही दिनों पहले दागिस्तान के एक इशाद घर से तालस्ताई की कहानी हाजी मुराद का एक नया आवार तर्जुमा शाये हुआ है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि किताब में दो नए अब्वाब का इजाफा कर दिया गया है। ये दो नए बाब कहां से आ गए, मैंने मुतरज्जिम से पूछा। तालस्ताई ने यह कहानी अक्टूबर इनकलाब से पहले लिखी थी, ठीक है ना? सो इसमें जिन ख्यालात का इजहार किया गया है उनमें से बाज गलत हैं। फिर कारीन को यह भी बताना जरूरी है कि हाजी मुराद के सर का हशर क्या हुआ और उनकी आल औलाद आज कैसी जिंदगी गुजार रही है। अपनी नोटबुक से अब्बा की एक नज्म का तर्जुमा रूसी जुबान में हुआ। गालिबन मुतरज्जिम साहब ना तजर्बेकार थे। अब्बा ने एक साहब से जो रूसी और आवार दोनों ही जुबानें जानते थे रूसी में छपी नज्म का दोबारा आवार जुबान में तर्जुमा कराया। तर्जुमा हुआ तो अब्बा चीख उठे, मेरा बेटा बाहर गया था, वो वापस आया है मगर इस तरह कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैं समझता हूं बाहर जाने और इस कदर बदल कर वापस आने से बेहतर ये है कि मेरे बच्चे यहीं पहाड़ों की गोद में अपने वतन में रहें। जी हां, नज्मों के तर्जुमे उन बेटों ही की तरह हैं जिन्हें उनके वालदैन पढ़ाई की गरज से या काम के लिए बाहर भेजते हैं। जब वो वापस आते हैं तो किसी न किसी सूरत में वैसे नहीं रह जाते जैसे वो गए थे। ये तब्दीली अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। वो डिप्लोमा लेकर भी लौट सकते हैं और सजा याफ्ता होकर भी, सेहतमंद और वर्जिशी जिस्म लेकर भी वापस आ सकते हैं और नहीफो लागर बनकर भी, मशहूर साइंसदान की हैसियत से भी और अय्याश शख्स के रूप में भी। ये भी हो सकता है कि उनके साथ सारे अज्जा के लिए कीमती तहाइफ हो और ये भी मुमकिन है कि बदन पर सिर्फ लंगोटी बाकी रह गई हो। मैं भी अपनी इस किताब को एक तवील सफर पर रवाना कर रहा हूं, शहरों की खाक छानने और अवाम के दरमियान जिंदगी गुजारने के लिए। अजनबी फजाओं में इसके दिन कैसे गुजरेंगे? क्या वो हमारी कौम और हमारे रहन सहन को भूल जाएगी? मैं जानता हूं कि पहाड़ की बुलंदियों में रहने वाला कोई बुरा आदमी यामान महज इसलिए अच्छा आदमी याक्षी नहीं बन जाता कि वो नीचे वादी में उतर आया है। और इसीलिए मैं इस किताब का तर्जुमा करने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर ये यामान है तो इसे यामान ही रहने दें, अगर मैं लंगड़ा और अंधा हूं तो मुझे सहारा देकर घर से बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अपने चूल्हे के पास या दहलीज पर ही बैठा रहने दीजिए। मेरे तांबे के बर्तन को कलाई से चमकाने की, मेरी चांदी पर पॉलिश करने की जहमत न कीजिए। अबू तालिब ने मुझसे कहा, मेरा एक बेटा है और एक बेटी। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, शाइस्ता और फरमाबरदार, दूसरों के लिए अच्छी मिसाल। मेरा लड़का बुरा और शरारती है। लड़की बहुत अच्छी काम करने वाली है, रेडियो पर उसका जिक्र होता है, अखबारों में उसका नाम आता है और उसकी मिसाल दी जाती है। और बेटे का यह हाल है कि कोई दिन नहीं गुजरता जब उसके स्कूल से या मलेशिया की जानिब से शिकायत न मिलती हो। लोग जब मेरी बेटी का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि वाह, स्कूल ने, नौ उम्र पायनियरों के क्लब ने, नौजवान कम्युनिस्ट लीग ने और मुल्क ने कैसी अच्छी तरबियत दी है। और जब बेटे की बात आती है तो लोग कहते हैं दागिस्तान के अवामी शायर अबू तालिब ने कैसा चौपट किया है इस लड़के को। अबू तालिब की कहानी सुनकर मैंने सोचा कि शायरी के तर्जुमे का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तर्जुमा अच्छा हो तो लोग शायर की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाने लगते हैं और बेचारे मुतरजिम को यकसर फरामोश कर देते हैं, और अगर कहीं तर्जुमा खराब हुआ तो सारा इल्जाम मुतरजिम के सर आता है। कोई ये नहीं सोचता कि शायर ने लिखा क्या था। नहीं मोहतरम मुतरजिम, आइए अच्छाइयों और बुराइयों की जिम्मेदारी हम दोनों लें। हम दोनों एक ही गाड़ी पर सवार हैं, हम दोनों ही को इसे पहाड़ी रास्ते पर ऊपर ले जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम दोनों इसे मुख्तलिफ सिमतों में खींचते रहें, क्योंकि इस तरह न हम दोनों आगे बढ़ सकेंगे और न ही गाड़ी आगे जा सकेगी। एक बार बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। एक बहुत बड़ा पहाड़ अपनी जगह से हिला और फिसलता हुआ मोखोश गांव के करीब आकर रुक गया। जहां वो रुका वहां से एक पहाड़ी नदी बहती थी, चुनाचे उसका बहाव रुक गया। पहाड़ पर भेड़ों के गल्ले भी थे, चरवाहे भी, आग भी जल रही थी और खेमे भी लगे हुए थे, और ये सारी ही चीजें जूं की तूं बुलंदी से नीचे आ रही। इस तरह के किसी का बाल भी बीका नहीं हुआ। पहाड़ आज भी उसी जगह है और उसके दामन में एक बहुत बड़ी झील वजूद में आ गई है, जहां अब ट्राउट मछलियां पाली जा रही हैं। किसी ने उस पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी जब वो अपनी पुरानी जगह पर वाके था, लेकिन अब उसका दामन सयाहों की आमाजगाह बन गया है। लोग दूर दूर से आते हैं और हर वक्त सयाहों, माहीगीरों और सैर तमाशे के लिए आने वाले स्कूली बच्चों की भीड़ लगी रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरी किताब भी इसी तरह किसी को जरा भी नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरी जुबान में मुंतकिल हो और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बन जाए, जिस तरह मोखोश गांव के करीब का वो पहाड़ है। नक्काद के बारे में कुछ लिखना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप उसके खिलाफ लिखें, उसकी बुराई करें, तो सब कहेंगे कि उसकी नुक्ताचीनी का रद्द अमल है और आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर उसकी तारीफ करें तो लोग सोचेंगे कि आप मसलहत से काम लेकर उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा कहा करते थे, नक्काद और मैं दोनों ही शायर हैं। मैं शायरी करता हूं और नक्काद उस शायरी के बारे में लिखता है। अबू तालिब ने दागिस्तान के एक नक्काद से कहा था, मैं अंगूर से शराब कशीद करता हूं और तुम मजा चख कर ये तय करते हो कि वो दावत में पेश किए जाने के लायक है या नहीं। तो बात यह है कि नक्काद के बारे में ज्यादा कुछ न कहना ही बेहतर है, मगर मैं नक्काद को कुछ मशवरे जरूर देना चाहता हूं। नंबर एक, कोई चीज बुरी है तो हमेशा उसे बुरा कहिए, अच्छी है तो हमेशा अच्छी बताइए। नंबर दो, एक बार जब किसी चीज की तारीफ कर दी तो फिर उसे बुरा ना कहे। इसी तरह जब किसी चीज की बुराई कर दी तो फिर उसे अच्छा कहने की कोशिश न कीजिए। नंबर तीन, राई को पर्वत और पर्वत को राई बनाने की कोशिश मत कीजिए। नंबर चार, कारी को वो बताइए जो किताब में है, वो न बताइए जो किताब में नहीं है। नंबर पांच, अपने ख्यालात को सही साबित करने के लिए बैलेंस्की से लेकर आज तक के मुस्तनद नक्कादों का सहारा न लीजिए। ख्यालात अगर वाकई आपके हैं तो उन्हें अपनी ही मंतिक के जरिए सही साबित करने की कोशिश कीजिए। नंबर छः, वाज़े ख्यालात को सीधी सादी जुबान में और वजाहत के साथ बयान कीजिए, गैर वाज़े ख्यालात तहरीर में लाने से बचिए। नंबर सात, बादनुमा आले की तरह चलती हुई हवा के हर झोंके के साथ बदलिए नहीं। नंबर आठ, जो बात खुद आपके जहन में साफ न हो उसे दूसरों को समझाने की कोशिश न कीजिए। नंबर नौ, जेब खाली हो तो ये तासुर न दीजिए कि आपकी जेब में 100 रूबल हैं। नंबर दस, अगर अरसे से आप अपने गांव नहीं गए हैं और नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा है, तो ये न कहिए कि आप अभी अभी वहां से आ रहे हैं। मैंने जो बातें कही हैं उनमें एक भी नई नहीं, ये इतनी सीधी सादी हैं जितनी रियाजी की मबातियात। अगर हर नक्काद ईमानदारी के साथ इन पर अमल करने लगे तो मुझे यकीन है कि हमारी तनकीद कुछ बेहतर ही बन जाएगी। कारी, मैं एडिटर से भी बातें कर चुका, नाशिर से भी, मुतरजिम से भी और नक्काद से भी, और अब उस शख्स से दो चार बातें करना चाहता हूं जो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और जो भी किताब लिखी जाती है वो उसी के लिए होती है। मेरी मुराद कारी से है। अजीज कारी और दोस्त, मुझे यकीन है कि आपकी अपनी पसंदीदा किताबें होती हैं। हम अदीबों की भी पसंदीदा किताबें होती हैं। लोग कहते हैं कि अदीब के नज़दीक सबसे ज्यादा अहमियत उस किताब की होती है जो अभी लिखी तो नहीं गई लेकिन बस लिखी जाने वाली है, और वो ज़रूर लिखी जाएंगी। मैं नहीं जानता कि ये बात दूसरे अदीबों पर किस हद तक सादिक आती है। अलबत्ता मेरे सिलसिले में तो ये सदाकत ही नहीं, मुतलक सदाकत है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि अपने वतन पर एक किताब लिखूं। वाकया तो ये है कि बरसहा बरस से ये ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती रही है, लेकिन मैं अभी इस ख्वाहिश को अमली रूप न दे सका। गालिबन मुझ में सलाहियत नहीं है, या फिर ऐसा है कि लातादाद मामूली मामूली कामों में मैं अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद करता रहा हूं, या फिर ये हो सकता है कि इसके लिए जिस मुस्तकिल मिजाजी सब्रो तहम्मुल और जुर्रत की ज़रूरत है मैं उससे महरूम हूं। जैसे जैसे ज़माना गुजरता जाता है अपने और कारी दोनों ही के रूबरू अदीब का एहसास ज़िम्मेदारी भी बढ़ता जाता है। वो ज़रा सी तहरीक पर कलम लेकर कागज़ पर नहीं पिल पड़ता। अदीब जब अपने मुल्क के बारे में, अपने वतन के बारे में कुछ लिख रहा हो तो जिम्मेदारी का यह एहसास सबसे ज्यादा शदीद होता है। जी नहीं, मैंने अभी वो किताब लिखनी नहीं शुरू की है, हालांकि मैंने उस मौजू पर बहुत कुछ सोचा है, और ये किताब जैसी होगी उसका खासा वाज़े तसव्वुर मेरे जहन में कायम हो चुका है। बल्कि वाकया तो ये है कि मैंने इस किताब के बारे में, जो मेरी जिंदगी की अहम तरीन किताब होगी, अपने ख्यालात कलम बंद भी कर लिए हैं। यूं समझिए कि अभी कोट तो बनकर तैयार नहीं हुआ है, अलबत्ता कपड़ा खरीद लिया गया है। कालीन अभी वजूद में नहीं आया है मगर धागे जमा कर लिए गए हैं। लय और आहंग से मिलकर गीत की शक्ल तो नहीं उभरी है मगर दिल की वो धड़कनें वजूद में आ चुकी हैं जो गीत को जन्म देती हैं। कहा जाता है कि अगर तुमने नमाज न पढ़ी, सिर्फ ये सोच लिया हो कि नमाज पढ़ना अच्छी चीज है, तो बख्शाइश के लिए इतना भी काफी है। लोग कहते हैं कि दोस्त हमेशा दोस्त के साथ खाना खाकर खुश होता है, और जो कुछ मौजूद हो उसी को बहुत समझता है। अब अगर घर में बूजा के अलावा कोई और चीज नहीं है तो मेहमान को ये शिकायत क्यों हो कि उसकी खातिर विलायती शराबों से क्यों नहीं की गई, जबकि इस तरह की शराब न घर में थी न अड़ोस पड़ोस में। लोग कहते हैं तुमसे अच्छाई नहीं हो सकी, फिर भी शुक्रिया इस बात का कि तुम्हारे इरादे नेक थे। अजीज पढ़ने वालों, हर किताब तुम्हारे लिए लिखी जाती है। मैं नाशिर को किताब की इफादियत और अहमियत का यकीन दिलाता हूं, एडिटर और नक्काद से बहस करता हूं, लेकिन फैसला करने का हक सिर्फ तुमको है। तुम्हारा फैसला इंसाफ पर मबनी भी होता है और हतमी भी, और जैसा कि अदालत की जुबान में कहा जाता है, आखिरी फैसला जिसकी अपील नहीं हो सकती। अदीब की जिंदगी का मकसद सिर्फ यह है कि वो तुमसे मुलाकात करे। मुझे अपनी सारी जिंदगी में तीन मौकों पर बड़ी परेशानी लाहक होती है। पहला मौका तो वो है जब मुझे तुमसे मिलना होता है। उम्मीद और बीम की कश्मकश के साथ मैं हर मुलाकात का इंतजार करता हूं, और ये फिक्र दामनगीर रहती है कि मुलाकात के वो लम्हे किस तरह गुजरेंगे। फिर खुद मुलाकात के दौरान भी मुझे एक फिक्र सी रहती है, और ऐसा होना गैर फित्री भी नहीं। और फिर मुलाकात खत्म होने के बाद भी मुझे ये फिक्र रहती है कि तुमने क्या तासुर कबूल किया, और इस कोशिश में एक एक बात मुझे याद आती रहती है और मैं उसका जायजा लेता रहता हूं। मेरे सामने कारेइन के चेहरे उभरते हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किसी के चेहरे से नाराजगी जाहिर हो रही है। अब मैं कहां से ऐसे अल्फाज लाऊं कि उसकी नाराजगी दूर कर सकूं, और किसी के चेहरे पर बदमजगी के आसार हैं जैसे उसने कोई बहुत कड़वी चीज खा ली हो। एक और चेहरा है जिससे कोफ्त और बोरियत टपक रही है, और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा भयानक और अफसोसनाक रद्द अमल यही है। कुछ पहाड़ियों से पूछा गया, तुमने पहाड़ों की बुलंदी पर दूसरे लोगों से दूर अपने गांव क्यों बसाए हैं? तंग पहाड़ी रास्तों में जिनकी एक तरफ गहरी घाटियां हैं, पेश आने वाले खतरात, पहाड़ टूटकर गिरने और बर्फानी तूफान आने का तो जिक्र ही क्या। सच तो यह है कि तुम लोगों तक पहुंचना भी करीब करीब नामुमकिन है। पहाड़ पर रहने वाले ने जवाब दिया, जो अच्छे दोस्त हैं वो रास्ते की परवाह न करते हुए और हर तरह के खतरात झेलते हुए हम तक पहुंच जाएंगे। अब रहे बुरे दोस्त तो हम उनके बगैर ही भले। अजीज पढ़ने वालों, मैं 44 साल का हो चुका हूं। ये वो उम्र है जब आदमी को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, और इस उम्र तक पहुंचने के बाद अदीब को अपने एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज के बारे में पूरी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरी किताब में कोई ऐसा ख्याल मिले जो किसी दूसरे अदीब के शबिस्तान में भी एक रात गुजार चुका हो, तो उसे अपने जहन से बाहर निकाल दो। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले पहाड़ी इलाकों में ये पता चलने पर कि दुल्हन इस्मत के आबदार मोती पहले ही गंवा चुकी है, सुहाग रात के बाद उसे घर से निकाल दिया जाता था। अगर तुम्हें मेरी किताब में कोई सही ख्याल मिले तो उसके नीचे खत खींच दो, और अगर कोई नादुरुस्त ख्याल नजर आए तो उसके नीचे भी दोहरा खत खींचो। किताब में अगर झूठ का जरा सा शायबा भी महसूस हो तो पूरी किताब फेंक दो, क्योंकि फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और अब जुदा होने से पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी एक नवाब, उसके बेटे, लहसन और दुम्बे की चर्बी में पकाई गई खनकाली की। बहुत दिनों की बात है, आवारिस्तान में एक नवाब था, बहुत अमीर, बहुत मालदार। उसे बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी। 3 शादियों के बाद भी गौहरे मुराद न मिला, न बेटा पैदा हुआ और न ही बेटी। उसे एक शादी और करनी पड़ी और उस बीवी से उसके घर बेटा पैदा हुआ। अब क्या था, हर तरफ शादियाने बचने लगे, हर तरफ नाच गाना होने लगा, और 3 दिन 3 रात बच्चे की पैदाइश का जश्न मनाया जाता रहा। अभी लोग जश्न को भूले भी न थे कि नवाब के महल पर गम के बादल मंडलाने लगे। उसका बेटा बीमार पड़ा। मुसीबत यह थी कि बीमारी का सबब भी कोई मालूम नहीं कर पा रहा था। एक से एक अच्छी लोरियां सुनाई जाती मगर नींद उसकी आंखों से दूर ही रहती। एक से एक उम्दा खाना लाया जाता मगर वो एक लुकमा भी खाने का रवादार न था। साफ जाहिर था कि वो बस चंद दिनों का मेहमान है। दूर दूर से तबीब बुलाए गए मगर कोई फायदा न हुआ। न हिंदुस्तानी टोटके काम आए, न तिब्बत की जड़ी बूटियां। नवाब का वारिस धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता रहा। खुद नवाब का ये हाल था कि बच्चे के बाद उसका बचना भी नामुमकिन नजर आ रहा था। एक दिन नवाब के दरबार में करीब के गांव का एक मामूली सा गरीब शख्स आया, जिसे इंसान कहना भी मुश्किल था। दरबार में उसने दावा किया कि वो इस बच्चे को बचा सकता है। दरबारियों ने उसे भगाने की कोशिश की मगर नवाब ने उन्हें रोकते हुए सोचा, मेरा बेटा यूं भी मर ही रहा है, क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है, नवाब ने पूछा। मैं आपकी बीवी से तन्हाई में मिलना चाहता हूं। क्या, मेरी बीवी से तन्हाई में मुलाकात? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, भाग जाओ यहां से। गरीब आदमी चल पड़ा। मगर नवाब ने सोचा, मेरा बेटा यूं भी मरने के करीब है, क्या हर्ज है अगर यह आदमी मेरी बीवी से अकेले में दो बातें कर ले। अच्छा रुको, मैंने राय बदल दी है, तुम मेरी बीवी से तन्हाई में मिल सकते हो। तन्हाई हुई तो उस गरीब आदमी ने नवाब की बीवी से पूछा, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाए और जिंदा रहे। जवाब में नवाब की बीवी उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। अच्छा तो अब ये बता दो कि इसका असल बाप कौन है। नवाब की बीवी ने डरी सहमी निगाहों से इधर उधर देखा। डरो नहीं, तुम्हारा राज मेरे साथ ही कब्र में दफन हो जाएगा, और अगर तुमने नहीं बताया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बेटे को मौत से नहीं बचा सकती, उसने कहा। नवाब को बेटे की ख्वाहिश थी, और मैं जानती थी अगर मैंने किसी बेटे को जन्म न दिया तो मुझे भी उसी तरह निकाल दिया जाएगा जैसी दूसरी बीवियों को निकाला जा चुका है। चुनाचे मैं एक दिन पहाड़ों में चली गई और वहां मैंने एक मामूली से नौजवान चरवाहे के साथ हम बिस्तरी की, फिर मेरे यहां बेटा पैदा हुआ। इस बातचीत के बाद उस खुद साख्ता हकीम ने ऐलान किया, खाने वाला शान, मुझे आपके बेटे का इलाज मालूम हो चुका है, अभी उसका पालना ऐसी जगह रख दिया जाए जहां इस तरह की आग जल रही हो जैसी पहाड़ों में चरवाहे जलाते हैं, और उसके नीचे बकरी की खाल बिछा दी जाए, उसे खाना भी वही खिलाया जाए जो आम चरवाहे खाते हैं, मगर वो तो लहसुन और दुम्बे की चर्बी से बनी खरकाली खाते हैं, मेरा शीरख्वार बच्चा कैसे खा सकता है। गरीब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी राह लग लिया। मेरा बेटा यूं भी मर ही रहा है, चलो ये करके भी देख लें, नवाब ने सोचा और खनकालियां तैयार करने का हुक्म दे दिया। नवाब की बीवी ने अपने हाथ से खनकालियां तैयार की। उसने बिल्कुल वैसी ही खनकालियां बनाई जैसी उसने हम बिस्तरी से पहले शाम को उस नौजवान चरवाहे के लिए तैयार की थी। फिर उसने लकड़ी के तसले में ये सारी चीजें उसी तरह बच्चे के आगे सजा दी जैसे उस शाम चरवाहे के सामने सजाई थी। खनकालियां गोल गोल और पत्थरों जैसी बड़ी बड़ी थीं। दुम्बे के गोश्त से रोगन टपक रहा था। पहाड़ी चश्मे के पानी से भरी हुई ठलिया भी सामने रख दी गई। लहसुन और दुम्बे के गोश्त की खुशबू बच्चे तक पहुंची तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और सबसे बड़ी खनकाली उठा ली। उसी दिन से बाप की ताकत बेटे के रगोपय में दौड़ने लगी। वो भूखे शेर की तरह खनकालियां हड़प करता रहा और दिनों और घंटों में बढ़ता रहा, यहां तक कि वो एक सेहतमंद और खूबसूरत जवान हो गया। पुरानी बीमारी का दूर दूर तक नामो निशान भी न था। जाहिर है मैं कभी ये नहीं कह सकता कि इस तरह का कोई वाकया हकीकतन पेश भी आया था, लेकिन ये बात जरूर है कि जब अदब अपने बाप दादा की गिज़ा पर पलना छोड़ देता है और दूसरे मुल्कों से गिज़ा हासिल करने लगता है, जब उसके रिश्ते अपनी कौम के रस्म व रवाज से, जुबान और किरदार से टूट जाते हैं और वो अपनी कौम का वफादार नहीं रह जाता, तो वो मरीज हो जाता है, उसके सोते खुश्क हो जाते हैं, और दुनिया की कोई भी दवा उसे इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकती। और मैं समझता हूं कि इस बात के साथ ही मुझे ये किताब खत्म कर देनी चाहिए। मैंने जब ये किताब शुरू की थी तो गर्मी का मौसम था और अब सर्द खिजा आ चुकी है। मैंने किताब का आगाज एक पहाड़ी गांव में किया था और आखिरी सत्रें एक बड़े बारौनक शहर में लिख रहा हूं। मैंने किताब की पहली सत्रें लिखी थीं तो सुबह की आमद आमद थी और अब रात खासी ढल चुकी है। इस बड़े और कसीर आबादी वाले शहर की रोशनियां भी एक एक करके गुल होती जा रही हैं। मैं अजनबी सरजमीनों की खाक छानकर वापस आ गया हूं। गांव के बाहर मैं अपने घोड़े पर से उतर पड़ा हूं और उसकी लगाम पकड़े आड़ी तिरछी गली से गुजर रहा हूं। अब बेहतर यही होगा कि घोड़े पर से जीन उतार लूं, उसकी गर्दन पर थपकियां देकर उसे चरागाह में छोड़ दूं। जहां तक मेरी अपनी बात है तो मैं सोचता हूं कि अलाव के पास बैठकर थोड़ी देर सिगरेट से लुत्फ लूं। हमें भी सोचना है, क्योंकि बहरहाल हर सफर का पुरमसर्रत तौर पर खत्म होना जरूरी नहीं। इसी तरह हर नई किताब भी कामयाब नहीं होती। सुबह होगी तो मैं एक नई किताब शुरू करूंगा, एक नए सफर का आगाज करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सफर से बहुत थक गया हूं। मुझे लिहाफ ओढ़कर सो जाना चाहिए। दोस्तों, शब बखैर। मैंने ये सिलसिला सलाम के साथ शुरू किया था और इसे ख़त्म भी सलाम पर ही होना चाहिए। सलाम अलैकुम। आमीन।